पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपकी कृपा से ये बात तो समझ में आई है कि अपरा प्रकृति मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं और मेरे लिए नहीं है, और ये भी मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे है, और अपने कल्याण के लिए भगवान को ही पुकारना है। जहाँ तक जगत का संबंध है ये केवल सेवा के लिए जो निष्काम भाव से करना है, ये बात समझ में आई। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि तेषाम सत्युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम में जो भगवान बुद्धि योग देते हैं, उस बुद्धि योग का स्वरूप क्या है, और ये बुद्धि योग और ज्ञान दीप एक ही बात है क्या, और इस बुद्धि योग के द्वारा ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप वाली स्थिति हो सकती है क्या? बुद्धि योग कलयोग का नाम है। यवरंग कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से कर्म दूर से निकृष्ट है। मानो कर्म योग में योग है, योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता है वो योग की है, और कर्म में कोई तत्व नहीं है। इसमें जो योग है समता है, समतम योग उच्चते, उसी में वह है, और वो भक्तों को भगवान देते हैं। प्रेम पूर्व भजन करते हैं, मत्स्यता मर्यादा प्राणा पहले स्टोर आया है, तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्व बुद्धि योगतम, ये नमा वेदांत थे। तो कर्म योग दो तरह का होता है। एक कर्म योग होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वो कर्म योग होता है। एक में भगवान की भक्ति की प्रधानता होती है, भक्ति की प्रधानता होती है उसमें भगवान बुद्धि योग देते हैं, और कभी योग प्रधान में बुद्धि योग स्वयं को प्राप्त करता है, स्वयं स्वयं समझता को प्राप्त करता है, और भक्ति योग में चलने वाले को बुद्धि योग भगवान देते हैं। जैसे बुद्धि योग देते हैं ऐसे ज्ञान भी देते हैं। तेसव एव ज्ञान उदम तमा नाश या ज्ञातम भाव सो ज्ञान दीपेर भाषा दे दीपमान ज्ञान दीप के द्वारा उनके अंधकार को दूर करता हूँ। ज्ञान योग भी भगवान देते हैं, बुद्धि योग भी भगवान देते हैं। तो अपने क्या करना है, निष्काम भाव से सेवा करना है। देखो एक सार बात, शरीर में दो विभाग है, एक विभाग है परमात्मा का अंश, एक विभाग है प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश है वो है शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये प्रकृति का अंश है, और जो वो जानने वाला क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा का अंश है। नवई मानसो जीव लोग जीव मूत सनातना, वो मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुराशी। तो जड़ और चेतन का विभाग ये अपने समझना है। आज सुबह ये बात बताई थी कि जड़ और चेतन का विभाग है, इसको अपना समझना की बहुत जरूरत है। ये अलग है दोनों ही, शरीर मैं हूँ मेरा है मेरे लिए है, तीन बात है, ये नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ईश्वर का अंश, चेतन अमर सहज सोरासी, वो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप जड़ नहीं है, चेतन है। तो तीनों शरीरों में जो चेतन अंश है वो है तो परमात्मा का, और मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, ये दूसरा है प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है। तो तीनों शरीर का ये प्रकृति का है, और इसमें चेतन है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है, उसी की होती है मुक्ति। और वो पड़ा है बंधन में, बंधन में किसे पड़ा है, जो अपरा प्रकृति है, भूमि वो आठ भेद बताए, उस प्रकृति के परवश होने के कारण से बंधन में है। ये भोग सुख और संग्रह सुख ये चाहिए इसको, भोग का सुख चाहिए और संग्रह का सुख चाहिए, ये दो बात इसमें बना हुआ है। ये 44 श्लोक में आता है, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठे बुद्धि समाध न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, संसार का सुख देना और संसार के पदार्थों का संग्रह करना, ये संग्रह करने की रुचि और भोग भोगने की रुचि, ये है खास बंधन का कारण। मनुष्य के बंधन का खास कारण भोग भोगने की रुचि और संग्रह करने की रुचि। ये रुचि जब तक मन में रहेगी तब कल्याण नहीं होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रति से वो पुष्पित वाणी जो विषय कही, उससे जिसका अमृत हो गया है, उसे परमात्मा के विषय में निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो गई। बातें कर दो, सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, पढ़ा दो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति हमारे उपकरण है, ये निश्चय उसे हो नहीं सकता। क्योंकि निश्चय में दो बात बैठी है, एक तो संसार के पदार्थों का संग्रह करना, एक सुख भोग करना। संग्रह सुख भोग, संग्रह सुख भोग, इसमें जो इच्छा है ये इच्छा महान बाधक है। देखिए बात मान में कि संग्रह पदार्थ और भोग ये दुख देने वाला नहीं है। भोग मिले, भोग में सुख ले लू, और जो संग्रह है वो मेरा होता रहे, बनता रहे, ये जो इच्छा है ये इच्छा बाधक है। इच्छा में पूरा से जो संबंध है वो संबंध खास बाधक है। संबंध इसे अपना नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है। भगवान हमारे को प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, संसार मीठा नहीं लगता। यहाँ फर्क पड़ेगा तब तो फर्क पड़ जाएगा, समझिए मूल में ये बात है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य है इसमें जो आसक्त है उनकी परमात्मा में सह बुद्धि नहीं होगी। बातें बनेंगे, वो बातें बदलेंगे, सीख लेगा, पंडित बन जाएगा, शास्त्रों का पंडित हो जाएगा, चारों वेदों का बंद हो जाएगा, परंतु जब तक भोग भोगने की इच्छा है, सुख की संसार से सुख लेने की इच्छा है, जब तक संसारी पदार्थ में संग्रह करने की इच्छा है, ये इच्छा बैठी रहेगी तब तक बातें सफल नहीं होगी। ये दो इच्छा मिटानी है, अगर आपको कल्याण करना है तो ये इच्छा मिटानी होगी, संग्रह करने की इच्छा और संसार का सुख भोगने की इच्छा। दिन शरणो महाराज को निर्दय करिए, मोह राम सार संसार सुख नहीं दिखावे, न संसार का सुख नहीं दिखे। संसार का सुख लेगा वो पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकेगा। बातें सुन लेगा, अच्छी लगेगी, परंतु उसमें स्थिति नहीं होगी। वो विचार करे क्या कारण है क्या नहीं है, कारण दो है खास। भोग भोगने का अच्छा है, भीतर न मन अच्छे लगते हैं, अनुकूलता रहे, एकांत में मरे, शांति रहे, कोई हल्ला गुल्ला न करे, आराम से रहे, नींद अच्छी आते अच्छी आ जाए, भजन ध्यान में मन लगे, ऐसा करेंगे। परंतु ये सुविधा हमारी बनी रहे, सुख सुविधा रहे, जिस सुख सुविधा से हम भजन कर सके, ये सुख सुविधा बनी रहे। ये जब तक सुख सुविधा पर दृष्टि रहेगी तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। साधन करेगा, एकांत रहेगा, ठीक है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। सुख सुविधा पर रहेगा विचार सब इस पर याद है, वो दुख नहीं सह सकता, पदार्थों का वियोग नहीं सह सकता। और जब ये उस इच्छा ऊर्जा मिट जाती है तब उस स्वतंत्रता हो जाती है। देखो, मनुष्य चाहता है सुख और चाहता है संग्रह। संग्रह हमारा बना रहे हैं और सुख बना रहे हैं, आराम बना रहे हैं, आराम से रहे हैं और आदर भी होता रहे, प्रसारी हमारी होते रहे और आराम भी रहे। ऐसे भोगों की इच्छा है वो प्रबल रहती है। तब तक शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मेरे लिए तीनों बातें मिटेंगी नहीं। जब तक सुख की इच्छा है भोग भोग लेंगे। ये कर्मयोग से बताया है कि सुख दूसरे को देना है। हमारे क्रियाओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा सुख सेवा करना है संसार की। अपने सुख लेना है, अपने पद नहीं प्राण होता है। हमारे पद की इच्छा है, हमें पद मिल जाए अच्छा, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, लोग आदर करे, प्रशंसा करे, उससे हमारा ठीक रहेगा। ये जन्म मन में जाएगा ही। हमारे कुछ चीज होनी चाहिए हमारी, जिसमें आधिपत्य हमारा हो, ऐसी चीज होनी चाहिए। ऐसे जानने वाला कल्याण नहीं कर सकता, हमारा कल्याण नहीं होगा उसका। मान सत्कारी हो जाए, आदर हो जाएगा, एकांत रहेगा, महिमा हो जाएगी, लोग प्रशंसा करेंगे, मरने पर मंदिर बना देंगे उनके लिए, वह हो जाएगी, लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसा हो सकता है, पर मुक्ति नहीं होगी। जब तक संग्रह की इच्छा और सुख भोग की इच्छा है, ये दो खास इच्छा अपनी है। मनुष्य में ऐसी है कि कुछ न कुछ हमारे कम से कम कुटिया हो जाए, और साधु है तो भिक्षा भी सुगमता से मिल जाए, भगत पर ठीक हो जाए, ये सुविधा बनी रहे। सुविधा सब तरह की, इसका अर्थ ये नहीं दुख पाना है, दुख सुख नहीं है। हमारे भीतर की मांग ये है, हमारे कुछ चीज होनी चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हम भी कुछ संसार में है, हमारा कुछ अस्तित्व है, ये इच्छा है, तब तक कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, महिमा होगी, लोगों में नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग वाह वाह करेंगे, जय बोलेंगे, जुलूस निकलेगा, आनंद होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक भीतर सुख की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा है, आराम से रहने की इच्छा है, तब तक मुक्ति नहीं होगी। साधक मात्र के लिए सुख का त्याग करना ही पड़ता है, तभी साधक होगा। सुख के ऊपर लगा हुआ साधक नहीं हो सकता। ये जो मन में भीतर रहता है, भीतर कुछ अपनी चीज होनी चाहिए, अपनी वस्तु होनी चाहिए, मकान अपना होना चाहिए, अपनी चीज वो बढ़िया है, ये जगह जगह भटकना ठीक नहीं है। मकान में अपना नहीं, बैठने जगह ही नहीं अपनी, तो क्या हुआ? अपना कुछ होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, इस जगह बैठा रहूं, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, संसार में फंसेगा, संसार की चीज होगी, प्रसंग अच्छा अच्छा हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो सुख की इच्छा रहा, संग्रह की इच्छा, दुख की इच्छा का त्याग कर देगा। संग्रह केवल दुनिया के हित के लिए, वृद्धाश्रम है, चीज आ गई तो केवल हित के लिए ले ली और दे ली, अपने सुख नहीं पड़ा है। अपने तो निर्वाह मात्र करना है, तो निर्वाह मात्र तो हो जाएगा, भोग भी मिल जाएंगे, पर भोग की इच्छा बांधेगी, इच्छा भोगोगे नहीं हो तो बनेगा नहीं। सुख की और संग्रह की दो इच्छा है, दो इच्छा संभालने वाली है, ये इच्छा नहीं चाहिए। इस पदार्थों से सुख का संबंध है, अपना सुख इस पदार्थों से हमारा संबंध है, पदार्थों से संबंध रहेगा तो सुख होगा। ये खास बात है, पर्दा है, परमात्मा की प्राप्ति में हमारे पर्दा है। जब तक सुख चाहता तब कल्याण नहीं होगा, नाम बड़ा हो सकता है, लोगों पर प्रशंसा हो सकती है, लोग आदर कर सकते हैं, लोग अच्छा कह सकते हैं, पर फायदा क्या होगा? हमारा फायदा नहीं, पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। पारमार्थिक उन्नति तभी होगी जब सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहेगा। सांसारिक सुख नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, आदर नहीं चाहिए, वाह वाह नहीं चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। बच्चों से बड़ाई जागे, नागनी सी नारी है, बड़ाई कोई करे तो जब विश्व अन्न करागे जो लंग लगना चाहिए। ये क्या करते हैं ये भोले भाई, शत्रु की गलत करते हैं, शत्रु की अभाव की पूर्ति कर रहे हैं, जो महिमा कर रहे हैं, जो हमारे को सुख पहुंचा रहे हैं, आराम पहुंचा रहे हैं, हमारी मनचाही बात कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारा अहित करते हैं, ये हित नहीं कर रहे हैं। शरीर वो खास मनुष्य शरीर में दो ही बात है विशेष, एक संग्रह की, एक सुख करने की, मान बड़ाई आदर सत्कार वाह वाह जाओ वापस लोग सुन बने आदर करे, सब कुछ आश्रम दे रहे, अच्छा आदर करे, ऐसा नहीं रहे, ये भोग भोगता रहे। पारमार्थिक बात ही करता रहे, साधन भी करते रहे, भोग भोगते रहे, आराम से रहे। ये आराम से रहने की इच्छा है और भोग भोगने की इच्छा है, यह संग्रह की इच्छा है, कल्याण नहीं होगा। भीतर से संसार का सुख लेना नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारता है प्रभु, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे प्रभु आपको नहीं बोलो, ऐसी कृपा करो नाथ आपको बोलो नहीं। हरदम भगवान की याद रहे, भगवान के नाम का जप हुए, कीर्तन हुए, भगवत संबंधी बातें हुए, इन बातों में रस हुए, इनमें रस आने लगने से संसार का रस सीख हो जाएगा। जब पारमार्थिक रस होगा, इसमें आनंद आने लगेगा, तो संसार का झूठा रस है। बालक है जब तक खिलौनों में रस है, तब तक रुपयों का लोभ नहीं लगा, रुपयों का लोभ लग जाएगा तो कंकर पत्थर काज गए कागजों के लाल पीले सीने टुकड़े इनमें मन नहीं गएगा। फालत भी ये क्या करेंगे, इनमें क्या फायदा, नहीं तो पहले इनमें मन लगा है, केवल ये टुकड़े देख लिया बस, ये वहां देख लिया, लाल देख लिया बस, खुशी हो गए, पसंद हो गए, जल्दी हो गए। एक मूर्ति के पांच पांच मुख्य नहीं है, राजी हो गए। कांच के टुकड़ा कूड़े कट कर पड़ा उठा उठा गया, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, मौज हो गई, इस बात से उठे पचास रुपये आ गया, इतना आदर हो गया, इसमें सुख है, आराम बहुत है, बड़ा आनंद है, इसमें ठीक रहेगा, अमर धीरे करो धीरे ठीक होगा, कल्याण नहीं होगा। जब तक मन में संसारी भोगों की मान की बढ़ाई की इच्छा है, इसमें राजी होते हैं, तब तक कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की तरफ वृत्ति नहीं है। वृत्ति संसार के सुख की तरफ है, भोगों की तरफ है। लाभ क्या है? लोग आ जाए ज्यादा, लोग ज्यादा सुने, उनको मैं सुनाऊ, मैं अच्छी अच्छी बातें सुनाऊ और लोग सुना करे, इसमें राजी हो जाएगा। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया सुंदर सुंदर नंदर मन है, मत का भोजन है, ऐसी सुंदर सुना है, ऐसा बड़ी अच्छा है, ये भीतर में चिंतन होगा। तो आपके इन इच्छाओं का त्याग करो और मान बढ़ाई सत्कार अच्छा नहीं लगेगा, तिरस्कार हो, अपमान हो, प्रसन्नता होगी मन में, बुखार में राजी होगा, बुखार में प्रसन्नता होगी। जो जो बुखार होगा क्यों प्रलिप्त हो रही, उनमें चित्त में प्रसन्नता होगी, अरे बुद्धि का विकास होगा। बुखार में बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि के विकास में कविता निकलेगी, आनंद होगा विशेष। परंतु संसार के सुख अच्छा थे, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये बात होती है, और जब ये मिटेगा तब भगवान का चिंतन अच्छा लगेगा, भगवान का भजन अच्छा लगेगा, भगवान की लीला अच्छी लगेगी, भगवान के गुण अच्छे लगेंगे, भगवत संबंधी कोई बात वो अच्छी लगेगी, वो प्रिय लगेगी, मन में मीठी लगेगी। भगवत संबंधी कोई बात हो तब तो ज्ञान अच्छा लगेगा, वैराग्य अच्छा लगेगा, त्याग अच्छा लगेगा, परमात्मा में वृत्ति लग जाए वो अच्छा लगेगा, उसमें मन खिंच जाएगा, भगवान में मन खिंच जाएगा, स्वतः भगवान की याद आएगी, परमात्मा की बात अच्छी लगेगी। तो समझा कर ठीक है, साधन चल पड़ा है, अब साधन शुरू हो गया, भगवान की तरफ रुचि हो गई, उसी भी नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, बड़ा प्यारा लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, छोड़ने का मन नहीं करता। ये छूट जाए तो समझता है कि बड़े भाई कोई नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान दिखेगा। आदर मान सत्कार बड़ा ही अच्छा लगेगा। जब तक परमात्मा में रुचि नहीं हुई, रुचि होने पर ठीक हो जाएगा, कोई घाटा नहीं पड़ेगा, संसार का घाटा नहीं पड़ेगा, संसार की कमी नहीं होगी, पर रुचि नहीं हुई। कथा भी सुनेगा तो दूसरी कथाएं, तरह का सिद्धांत, बातें थोड़ी देर में सुन दिया, थोड़ी देर में रो दिया, थोड़ी देर में रो दिया, ऐसी कथा ऐसी लगेगी। अरे वैराग्य होगा, भगवान की तरफ होगा तो भगवान की लीला अच्छी रहेगी, भगवान की गुण अच्छे रहेंगे, भगवत संधि विवेचन अच्छा रहेगा, विचार अच्छा रहेगा, ये स्वतः स्वाभाविक मन में होगा। सब मन सा ही चीजें हो जाए, परिस्थिति मन सा ही बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है, पर रुचि उठी देवी रुचि रुचि भगवान की तरफ नहीं है, संग्रह तब रुचि नहीं हो गई, क्या करें, कितना दिन है ये सुख, कितना दिन रहेगा। जरा ध्यान दें भाई लोग बहन लोग, ये सुख कितना दिन से है, कितना दिन रहेगा। ये संबंध हमारा माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, इनका सुख कितना दिन रहेगा, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये सब छूटेगा। अरे याद ही नहीं रहेगा, याद भी अगर याद हो तो आप बताओ, इधर वैसे है पूरे जन्म में कहाँ थे आप, कौन माता पिता थे, कौन स्त्री पुत्र थे, कौन सा मकान आपका था, आज याद भी नहीं है। यही दशा इनकी हुई, अवर जितने भोग है, पदार्थ है, यही दशा होगी, याद तक नहीं रहेगा, याद तक स्मृति नहीं रहेगी, कीज भी रहेगा। ये संबंध हमारा संसार के साथ है, ये कितना दिन का है सब दिखेगा एकदम स्पष्ट। ये थोड़ा भाई, ये जवाने का सुख कितना दिन रहेगा, बुढ़ापा आएगा तो उधर क्या होगी, ये लोग आदर करने वाले कितना दिन आदर करेंगे, कब तक ये आपके साथ रहेंगे, कब आप इनके साथ कब तक रहेंगे, ये सब दिखा साफ। जैसे दर्पण में मुख दिखता हो ऐसा साफ दिखेगा, ये थोड़ा सा है, वाह वाह है। अपने कहा सांस रहेगा सुख इतना हुआ, सांस रो दिन तीसरे दिन वास रो, ज्यादा दिन सांस रहेगा सुख नहीं होगा, ऐसे ये सुख कब तक रहेगा, ये परिचित आदमी कब तक रहेंगे, ये परिचित मकान कब तक रहेंगे, ये सुख कितना दिन रहेगा, इसका नतीजा क्या होगा, हमारे लिए वस्तु क्या हो गई, ये सब छूटेगा, सब छूटेगा। और छूटेगा नहीं, छूट रहा है। देखो ध्यान दो, जिस भाई को जिस बहन को जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष आपके मन में तो हम जी रहे हैं, परंतु झूठी बात है मर रहे हैं। जितने वर्ष आए उतने तो खत्म हो गए, हम रुपयों के साथ मकान के साथ परिवार के साथ जितने रहे हैं इतने दिन तो खत्म हो चुके, अब अगर कितना दिन और रहना है पता नहीं है, परंतु गिनती का दिन है 15, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 100 वर्ष। 100 वर्ष के भीतर भीतर ये इतनी चीज है, सब आकाश हो जाए, आकाश ये भरा दी रहा है, 100 वर्ष के पास एक नहीं रहेगा, एक इनमें से एक नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, तो कितना रहेगा, ऐसी दीर्घ दृष्टि होगी, उसकी दीर्घ दृष्टि होगी। और भोग ने संचालने वाले की दृष्टि छोटी होती, छोटी सी, इसमें हाजी हाजी हो गए, प्रश्न हो गए, मैं इनसे कितना दिन चलाएगा भाई, ये उसे मन में आएगी। आपसे ये ले रहे, आपको जितने जितने वर्ष आए उतने तो खत्म हो गए, उतने मर गए, मर गए उतने, उतने कम हो गए अपनी उम्र में से। यहां धरातल पर जीने का अवसर था, उस अवसर के उतने वर्ष बाद खत्म हो गए, 20 वर्ष आ गया तो 20 वर्ष तो खत्म हो गया, उम्र जितनी चाहे 100 वर्ष होंगी हो पर 20 वर्ष खत्म हो गया, 25-30 वर्ष आ गए तो 30 वर्ष आ गए तो 70 वर्ष रहे और कितने गए, 50-60 आ गए तो जो जो वर्ष आते हैं जो जो आपके जीने का समय खत्म होता चला जा रहा है, और मन में बहम है हम जी रहे हैं, आप जी रहे हो कि मर रहे हो बताओ, इस पर ध्यान दो कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, मरते क्षण मौत के नीचे जा रहे हैं, बैठे हो सोते हो काम करते हो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हो सोते हो कुछ भी करते हो मौत के नजीक जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण मौत के नजीक जा रहे हैं, मृत्यु नजीक आ रही है, जिस दिन के जीने के दिन जा रहे हैं और मरने के दिन नजीक आ रहा है, सब की यही दशा, सब सब सर्वत्र। तो यहाँ कितना दिन आना है, ये पदार्थ कितना दिन आपके सामने रहेंगे, इन पदार्थों के सामने आप कितना दिन रहोगे, सच्चे रहते हैं नगर मुझे सच्चे सच्चे हृदय में जैसी बात पैदा होगी, राम राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, टिक नहीं सके आदमी, प्रत्येक सुख सोते के मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मौत के नहीं जा रहे हैं। अभी ये जो सत्संग चल रहा है उसमें कहते हैं अधिक मास है, अधिक मास में 15-16 दिन चले गए, दिन प्रति दिन खत्म हो रहा है, दिन ये मास भी खत्म हो रहा है, सत्संग भी खत्म हो रहा है, सबकी आयु खत्म हो रही है, वृक्षों की, पहाड़ों की, नदियों की और समुद्र की, सबकी आयु खत्म हो रही है, ताराओं की, नक्षत्रों की, सूर्य की, चंद्रमा की, सबकी आयु कम हो रही है, दिन प्रति दिन खत्म हो रहे हैं, नाश ही नाश हो रहे, किसके भरोसे बैठा है? तेरे साथ रहने वाली चीज क्या है? किन चीजों के साथ तुम रहोगे और तुम्हारे साथ कितनी चीजें रहेगी? कितना दिन सुख भोगोगे? ये मन में पैदा होती बात पैदा होती है, फिर सुख में मन नहीं लगता। हे नाथ, हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मन में एक ही लगन लगेगी, भगवान के नाम का याद आवे, उसे नाम जब हुए, भगवान की लीला का चिंतन हुए, भगवान के गुणों का चिंतन हुए, भगवान की महिमा का चिंतन हुए, उसमें अपना जीवन मानता है, जीवन और सब मृत्यु है, मृत्यु वो जीवन है, वो चीजें साथ में चलेगी। जितना आज दिन तक भजन हुआ है वो पूंजी आपके साथ में है और संसार की पूंजी साथ में नहीं रहेगी। जितना संग्रह करोगे देखोगे सब छूट जाएगा, एकदम सच्ची बात है, साथ में रहेगा। आप बेचारो ये दिन रहेंगे, जो नहीं रहे तो अब ये दिन कैसे रहेंगे? रहने की रिवाज होती, रहने की रीत होती तो आज दिन के पहले वाले दिन भी रहते, तो अभी दिन है, ये परिस्थिति है, ये बड़ी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। आप राजी हो चाहे नाराज हो, आप बढ़िया समझे चाहे घटिया समझे, पर ये स्थिति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो इस स्थिति में कितना दिन गुजारोगे? 15, 20, 30, 40, 50 वर्ष वैसे इसे क्या होगा और संग्रह क्या होगा? ये मान बड़े क्या कब रहेगी? कब तक इन राजी हो गए? बिल्कुल ये दिख दिए, साफ सोरे दिख दिए, ये सब जा रही है, सब खत्म हो रही है। मनुष्य राजी भोग भोगता है, भोग नहीं भोग रहा है, तेरे शरीर भोगा जाता है, शरीर शरीर की उम्र भोगी जाती है, सब शरीर नष्ट हो रहा है, उम्र नष्ट हो रही है, केवल नाश ही नाश हो रहा है, नाश ही नाश। आप विचार करो, क्या ये मकान, क्या ये वृक्षावली, क्या ये पंडाल रहेगा? थोड़ा विचार करो, बिल्कुल बिल्कुल साफ समझ में आती है, थोड़ा देर में सब खत्म हो जाएगी। शेर जी जय दयाल जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, कई अच्छे अच्छे सज्जन थे, आज एक भी नहीं है, सब जगह खाली हो गई। तो क्या आप और हम ये रहेंगे? जब वे चले गए तो हम रहेंगे क्या? कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई बका नहीं, हाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, जाग मुसाफर देख जरा तेरे, कुछ की नौबत बाज रही तेरे। यहाँ से चलने का दिन आ रहा है, अमुक दिन मर गया, वो आदि मर गया, आज काल भरा फोन और पता कर और करी हुई और भाई, वो आदमी थे वैसे थे, अगर जो ये स्वामी जी थे ऐसे करते चले गए। ऐसे आप और हम कब तक रहेंगे? कब तक ये सुख कब तक रहने वाला है? ये मरने के बाद क्या दशा होगी? ये सब पता छूट जाएगा, एक कौड़ी रहेगी, एक डबड़ी जितनी चीज रहेगी नहीं, तो क्या दशा होगी। तो जो नाशवान है उन चीजों के संयोग से सुख मानते हो, ये सुख रहेगा। बड़ी बड़ी बड़ी भारी भूल है। अक्षय सुख, अनंत सुख, नित्य सुख हो रहेगा। अनादिकाल से सृष्टि आ रही है, सब दिनों से भगवान की बात है। उसी बात से हो तो भगवान में के भी है। आपने सुना भगवान बूढ़े हो गए आजकल, भगवान कमजोर हो गए, सुना है? और क्यों, वो खत्म हो गई हमने क्या? वो रहने वाला है, वो सदा ही कर से। तो वहां पहुंच जाने पर यदि नरे वर्तन थे न तो भाषित सूर्य हो, वह सूर्य प्रकाश नहीं करता, चंद्रमा प्रकाश नहीं करता, अग्नि प्रकाश नहीं करती। आप विचार कर दो, आप जो सच्चा विचार करते हैं, विचार को प्रकाश करने वाला कौन है? क्या प्रकाश विचार का प्रकाश सूर्य कर सकता है, चंद्रमा कर सकता है, अग्नि कर सकती है? कौन नहीं, किसी की पहुंच नहीं है। आप पहुंच सकते हो, परमात्मा की भक्ति के बिना आपका साथी कौन है? सदा साथ रहने वाला कौन है? किसके भरोसे पर निश्चिंत हो रहे हो? चिंता का समय आ रहा है नजीक, यहां से जानेगा। राम नाम सत बोल रहे हैं, प्राय भाइयों की चिंता की सामग्री तैयार हो गई है। जिन्हें लखनऊ में जलना है वे काठ अब नहीं उगेंगे, वे वृक्ष अब नहीं उगे, वे वृक्ष तैयार है, वे मूज तैयार है, वे बांस तैयार है, जिसमें सीढ़ी ऊंधी जाएगी, वे बांस तैयार है, उठाने वाले तैयार है। केवल ये धोखनी चल रही है, इसको प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बंद हुए चटा चट सब भाषा मिल जाएगी। राम नाम सत्य है, सबकी यही है, सब जितने सबकी सब्जी है। सब कोई प्राणी आप में से हमारे में से ऐसा है जो रहने वाला हो? विचार करो, किसके भरोसे वैसे है? कौन रक्षा करने वाला है? आज अगर हम मरे तो क्या होगा? कई रो पड़ेंगे, ठीक बात है, ज्यादा से हम रो देंगे। हमारे क्या, रोने से क्या, हंसने से क्या, हमारे क्या फायदा? बहुत से रोने लगे तो हमारे क्या फायदा, और हंसने के लिए क्या है? यहाँ रहना नहीं है भाई, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। सच्चे रहते भगवान से पहचान करो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ आपको न भूलूंगा, हे नाथ आपको न भूलूंगा। आप रात और दिन में भगवान को पुकारो, उसका संबंध है ये अखंड रहेगा। संसार का संबंध बांधेगा तो सिवाय बांधेगा और कोई मतलब नहीं है। जहां जहां शक्ति है, जहां मन का खिंचाव है, वहां बंध रहूंगा आपका। संसार में खिंचाव नहीं है, संसार खिंचाव उठ गया है, चीजें चली जाए, लोग मर जाए, तो कोई अपने पर असर नहीं है। ये तो भाई सबको भरना है, ये भाई तो निकालनी पड़ेगी। जन्म लिया जाने मरण ही पर सी पौधरी नगारों से कूटे रहे, जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा। जितना संयोग है इनका सब वियोग होगा, सबका नाश हो जाएगा। फिर आप मर गए जग पर रहे, संपूर्ण जगत का प्रलय हो गया। आपकी आंख घटी घट गई, आपकी चिंता विचार में सब खत्म हो गए। साफ अकेले चौड़े मशरों में जलती रहेगी, चिता दुखती रहेगी, कोई पास में नहीं आएगा। जब टिकट मिला है जाने का, तब दिया डेरा दिया मशानों में, वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। तुम्हारे साथ जलने वाला कौन है? जलाने वाले लाखों थे, कोई बचने वाला नहीं है। सजनों एक जाना पड़ेगा, एक एक जा रहा है, वो जा रहे हैं, हमारे भी धजी गा रही है। पड़ोसी में बह गई सो अपन में जान, पड़ोसी में हो गई वो दिन हमारे ही आएगा। आज हम दूसरे को चिता देखते हैं बताते हैं ऐसे ही चिता ही नहीं रहेगी, ऐसे ही ऐसे ही इसी तरह से रही। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो रात और दिन, यह शरीर काम नहीं देगा, भाव काम देगा। भाव भगवान का भाव है, भगवान अच्छे लगते हैं वो सच्चे रहने वाले। अनादिकाल से भगवान कभी मर गए, कभी भगवान का वियोग हुआ, उसका संयोग सदा रहेगा। न तत् भाष्य दे सूर्यो न शशांको न भाव का यदि न निबंधन थे तद धाम पर ब्रह्म, वो परम धाम है जहां दूर करके पिछाड़ा नहीं पड़ता, न उसको सूर्य प्रकाश करा चंद्र नहीं, ऐसी सच्ची चीज है। अनादिकाल से ये संसार सृष्टि आती है। आपने भी कई पुराण सुने, कई शास्त्र सुने, कई सत्संग करी, परंतु वो परमात्मा है, वो एक है, वो एक रहता हरदम रहने वाला परमात्मा है। ये संसार कुछ ही रहने वाला है नहीं, किसी के भरोसे बैठा है, अपने हृदय में किसका सहारा लिया है, क्या सहारे वाली चीज रहेगी बचेगी, कब तक सहारा देगी। इस वास्ते हरदम सावधान है, वो सावचेत सावधान। एक भगवान को याद करो, उसके सिवाय कोई ईश्वर नहीं। भगवान का नाम है, नाम नाम सत्य है, सत्य भोजन गत है, इसी बात है। कोई चीज रहने वाली नहीं है, राम जी है भगवान। जितना भगवत भजन हो गया, जितना वैराग्य हो गया, जितना त्याग हो गया, जितना पारमार्थिक तत्व को जान लिया, जितने नजीक हो गए, उतनी पूंजी आपके पास हो गई। बीच में मर भी जाएंगे तो उतना काम तो हुआ मिलेगा, वो कायम रहेगा, आपके पास में रहेगा, पास में सूंजी रहेगी, सहारा रहेगा। या दूसरे जन्म होगा, भगवान ने कहा भोगने की इच्छा हुई तो स्वर्ग होगा, और स्वर्ग नहीं होकर के अच्छे पुरुष में वचन ध्यान करने वाले कुल में जन्म होगा, फिर उसमें तत्व लग जाओगे। भगवान की लगी हुई लगन नष्ट नहीं हुई, जितनी लग गई है, जितना संसार पैदा हो गया है, उतने ऊंचे उठ गए आप जन्म मन से ऊंचे उठ गए। जितना भजन कहीं भजन लिया भगवान में तत्व से जाना, उतने ऊंचे उठ गए। अब बाकी है वो लग जाएगा। ये पूंजी नष्ट नहीं होगी, ये भजन किया हुआ नष्ट नहीं होगा, ये आपके साथ रहेगा। जैसे गांव जाते हुए रात्रि में एक जगह जाए विश्राम लिया, तो विश्राम लेने से पीछे नहीं आते, जहां तक चले गए उतना रास्ता तो कट ही गया, अब आगे करता रहेगा। ऐसे ही तात्विक बातों को समझ लिया, जितने दूर तक पहुंच गए वहां तक आप चले गए, वहां प्राण निकल गए, तो योग वृष्ट होगा। योग वृष्ट कौन होगा, जो योग जो कर्ण के द्वारा कर्ण सापेक्ष साधन है उसमें योग वृष्ट होगा। कर्ण सापेक्ष भगवान के साथ सीधा संबंध है, वो योग वृष्ट होगा। भगवान ने कहा है कि जो जीवित अवस्था में साधन अवस्था में सावधान रहा है, मेरे को नहीं भूलता, तो मेरे वो सब चेत रहता है, तो मेरे को नहीं भूलता, तो मेरे को चेत रहता मैं नहीं भूलूंगा। उसको चेत भूलेंगे नहीं, तब वो रखते आते हैं, उसको चेत नहीं रहा तो मैं मेरा भी करूंगा। भगवान बेचेत हो नहीं कभी, तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो योग भ्रष्ट नहीं होगा। भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता है। जो मन बुद्धि लगा कर भजन करते हैं, बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं, मन लगा कर ध्यान करते हैं वे योग श्रुत है। और भगवान का सीधा संबंध है जिनका, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, मन बुद्धि लगाने भगवान के साथ में स्वयं संबंध है, तो वो योग नहीं होता। पाषाण काश सरसान में पत्थर की तरह उसके काट की तरह हो जाए, विचित्र हो जाए, तो भी भगवान को याद करते हैं। भगवान के हैं वो एक जब जब तक याद रहता है, जो चेत रहता है तो याद करता है, तो मेरे को चेत रहेगी तो मैं याद करूंगा। अब भगवान विचित्र होते थे तो कर्ण का भरोसा न रख करके केवल भगवान का भरोसा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अतो तत्व क्यों हो गया, तत्व क्यों, तत्व जागृत रहेगा, मन में तत्व जागृत रहेगा तो वो जागृति आपके साथ रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। मन बुद्धि दोबारा चिंतन करोगे तो योग हर्ष हो जाओगे, क्योंकि अंत में योग योगा चलित मानस अपराध योग सकते काम कर नहीं कर सकते। मन से भगवान का याद नहीं रहेगा तो क्या दशा होगी, वो योग भ्रष्ट होगा। अरे भगवान का मैं उसी का भगवान के साथ संबंध खुद अपना रहता है, अपना संबंध रखता है, तो वो भगवान ये तो यथा माम प्रबंधनते तांस तथे हो जाने, हम उसको चेत रहेगा तो मेरे को याद रहेगी का, तो मेरे को चेत रहेगा तो मैं याद रखूंगा, तो भगवान का सीधा संबंध वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। साधन बीच में रखता है वो साधन योग भ्रष्ट होगा, उतना तो योग अपना सिद्ध हुआ आगे यथे से तत्व भूय संशुद्ध ना, फिर जन्म फिर संशुद्धि के लिए इतने करता है उसे फिर से होता है, तो साधन किया हुआ दुश्मन नहीं जाता, वो फेस फेस लगेगा उसमें, इसमें सच्ची बात है। इसमें कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधन दो तरह के होते हैं, एक कर्ण सापेक्ष होता है एक कर्ण निरपेक्ष होता है। ये ध्यान समाधि आदि है कर्ण सापेक्ष साधन है, ये मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ये भगवान का अपने साथ संबंध है, ये कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण के द्वारा चिंतन नहीं है, अपना खास चिंतन भगवान का। तो आप चिंतन करो तो भगवान ये यथा मां प्रबंधनते तांस तथे हो जाम्य हम, तुम भगवान के लिए रहोगे तो भगवान आपके लिए रोने लग जाएंगे, आप भगवान को याद करोगे भगवान तुम्हारे को याद करेंगे, तुम बेचते भी हो सकते हो भगवान बेचते हो गए नहीं, उसको सदा सावधानी है सदा सावधानी रहती है, वो याद करेंगे तब कल्याण हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, दिन भर रात्रि भर ये भी कहते रहो। अनन्य चेता सतंग यो मां स्मृति नित्य सह तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी। आठवें अध्याय का चौदह श्लोक है। अनन्य चेता अन्य नहीं और ध्येय नहीं और लक्ष्य नहीं है, ना भोगों का लक्ष्य है, ना संग्रह का लक्ष्य है, ना मकानों का लक्ष्य है, ना मान बढ़ाई का लक्ष्य है, ना प्रशंसा का लक्ष्य है, ना कोई अपने राजी होने का लक्ष्य है, ना पदार्थ माने मेरे को लोग माने, कुछ इच्छा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक भगवान की प्राप्ति कैसे हो, एक जगन है, एक आसर हो, एक वासर, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक श्रीदान, जो चातक है जो केवल वर्षा की बूंद है वही पीता है, ऐसे केवल जो चातक लोचन चातक जल करी राखे रहे सदा जल धर अपने मिल रही सिंधु सहित सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुपारी, भगवान के रूप में जाए भगवान चाहिए भगवान चाहिए भगवान, तो उसको चेत होगा तो याद रखेगा, भगवान को चेत रहे भगवान याद करे कल्याण हो जाएगा। केवल भगवत तत्व में लीन हो जाएगा तो निहाल हो जाएगा, इस बार से संसार का राग सुखना चाहिए, संग्रह का सुख का राग है ना, संगति ये संबंध नहीं चाहिए। संबंध टूट गया और ठीक ध्यान हो गया। संसार का भी संबंध टूट गया, भोगों का संबंध टूट गया, उन्हें कोई परवस्था नहीं रही, उनके भीतर में आशा नहीं रही, सुख सुविधा की आशा नहीं, केवल भगवान की परमात्मा के लिए है, तो बस ठीक हो गया। केवल जड़ चीजों का सहारा है ये बात है, वो संग्रह रूप से हो चाहे सुख रूप से हो भोग रूप से हो वो बात है। वो संबंध टूट गया आप सुंदर हो गए। लोगों में इतनी बात है कि घर का मकान हो जमीन हो अपनी जाए तो अगर सुख हुआ, ये खास बांधने वाले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, केवल भगवान है मेरे धर्म गोपाल, दूसरा न कोई। अनन्य चेता अनन्य चेता अनन्य अनन्य एक चिन्ह भगवान का ही सहारा है। तीन बात बताई है तेरे में, एक तो अपने तरफ से सहारा भगवान का है, एक चिंतन भगवान का है, एक नित्य भगवान का चिंतन है। अनन्य चेता तो अपना इष्ट परमात्मा है अपना, एक बात। और नित्य का मतलब है आज की आज कल भी कल ही में परसों तरसों भी रोजाना रोजाना। और एक जब से पता लगा तब से अनन्य चेता सततम सततम निरंतर, जब तक होश रहे तब तक चिंतन है। और नित्य प्रति यही तो नित्य प्रति थी सुबह से शाम तक, और निरंतर जब से पता लगा तब से मृत्यु तक एक भगवान का चिंतन है। और दूसरा कोई आश्रय नहीं है, दूसरा का भरोसा नहीं है, एक आश्रो एक वन एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, राम के सिवाय दूसरा किसी वस्तु में नहीं है, एक सातक भगवान यही है। तो नित्य से नित्य निरंतर हो, निरंतर हो तो नित्य निरंतर और परमात्मा अनन्य, मैं भगवान का हूँ। नींद में भी ये संबंध रहेगा, स्वप्न आएगा तो ये संबंध रहेगा, मेरे भगवान मैं भगवान का हूँ। सुहागन होती है सुहागन में स्वप्न आता है, विधवा हो जाए तो विधवा करी कभी स्वागन आ जा रहा है, एक दो वर्ष के बाद में सुहागन स्वप्न नहीं आएगा, विधवा ही स्वप्न आएगा, अपने को विधवा ही देखेगा। इस तरह से भगवान का है अपने आप, तो आप भगवान ये देखो सपने में भी, सपने में भूल नहीं हो गई, सपने में भी भगवान ही चाल देंगे, परमात्मा का मैं हूँ, सपना भाई तो भगवान के साथ है, भगवान मेरे साथ में, भगवान का चिंतन भगवान का भजन हो रहा है, ऐसे तत्व चिंतन है, तत्व में चिंतन में उसमें मन लग गया। सुबह में ही मनवा चिंतन है, रात्रि में ही बहुत चिंतन है, सुषुप्ति में पता नहीं रहता मन उस समय तत्व चिंतन है, तत्वर्षा से लगा हुआ है, एक तरह हुआ भगवान ही अपने है, परमात्मा तत्व ही है, यही मैं हूँ, इसके सिवाय इस उत्पत्त दर्श होने वाली चीज हमारी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कैसे हो सकती है, आप ईश्वर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, ये विनाशी चीज आपके साथ कैसे होगी, ये विनाशी का सहारा आप क्या सहारा, विनाशी का भरोसा नहीं, अविनाशी को याद करो, अविनाशी से प्रेम जोड़ो, अविनाशी के साथ में अपनापन करो, सदा अपनापन, वो अपना सच्चा रहेगा, क्यों वो अविनाशी आप अविनाशी, अविनाशी मिल जाएगा तो विनाशी सब छूट जाएगा, नाशवान सब छूट जाएगा, अविनाशी साथ एकता हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात पक्की है। इस वास्ते नाशवान का सहारा छोड़ो, जहां कहीं नाशवान का सहारा लिया तो वही धोखा हो जाएगा, तो हरदम सावधान, राम राम राम राम राम, नाशवानी चीजों को काम में लेते रहो, उपाय करते रहो, दूसरों को हित करते रहो, उपकार कर रहे हो, लाभ होगा, दुनिया का हित होगा उसमें आपके लाभ होगा, आपके फायदा होगा, अनेक लाभ के लिए आप सिद्ध करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आपके भक्त बन जाए, सब भगवान को याद करते रहे, सबके सब भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से। ये बात है, आपका भाव बहुत उत्तम होगा, ये उत्तम भाव होगा, ये भाव अच्छा होगा, ये अक्षय सुख देने वाला होगा निरंतर एक भगवान का, क्योंकि आप नित्य है, भगवान के अंश है, भगवान नित्य है, भगवान का संबंध नित्य है, वो संबंध ही आपका हो। अपने हृदय से पूछो कि हमारे वो जगत अच्छा लगता है, भगवान अच्छा लगता है, अपनी परीक्षा करो आप ही स्वयं, आपको अच्छाई अच्छी लगती है, बुराई अच्छी लगती है, आपको भगवान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, संसार में प्रियता है, भगवान में प्रियता है, अच्छा दोनों में है, तो ज्यादा पता कौन सा भारी है, ज्यादा भगवान का चिंतन है, ज्यादा संसार का चिंतन है, अपनी उम्र भर में संसार का संबंध ज्यादा है या भगवान का संबंध ज्यादा है। भगवान का संबंध जो जो बढ़ेगा तो आपकी उन्नति होगी, और संसार का संबंध जो बढ़ा है तो पतन होगा। नाशवान के संबंध का भरोसा करोगे तो अविनाशी तत्व नहीं मिलेगा, अरे अविनाशी भर आदर लगे रहोगे तो अविनाशी तत्व जाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं आपको। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते तास तथा ही वैसे ही मैं बदल करता हूं। भगवान के लिए आप रोने लग जाओ, भगवान रोने लग जाओ आपके लिए, भगवान लिए आप व्याकुल हो जाओ, भगवान आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। उमा श्रम राम सम हित जग उमा ही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, उमा राम सम हित जग उमाई, संसार में भगवान के समान आपका हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु को नाई। गुरु भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, संबंध ही नहीं है, कुटुंब भी नहीं है, ये सब अलग हो जाएंगे। आराम समय तो जन्म आए, उसे समान कोई नहीं है, उसे संबंध केवल भगवान से, और समय सेवा सुख है, सुख करो सेवा, दुखी दीन हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, खदा हो, उनके दुख दूर कर जो जितनी शक्ति हो उतनी हो, वो आपके साथ पूंजी हो गई, वो असली चीज हो गई, मोह हो किसी में तो फंस जाओगे। जहाँ कुछ लेना चाहते हो, जिस संबंध से सुख चाहते हो, वो बंधने वाला है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगे जाओ। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना एक ही, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको मैं भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। ये संदेह नहीं है, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसमें हरेक कैसे ही आदमी हो सब कल्याण हो सकता है, परंतु संबंध केवल भगवान के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा कोई शंका हो तुम सब, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अब बोलो नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 1 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम